นี่คือรายการธรรมรับรุณข้าพเจ้าพระไพบูลย์มาพบกับท่านผู้ฟังโดยการกระจายเสียงนั้นก็มาจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทำให้ขายจากทางกรุงเทพมหานครไปยังหัวเมืองต่างๆทั่วประเทศรวมถึงทางอินเทอร์เน็ตและทางคลื่นชันด้วยในทางคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เนี่ยคำสอนทุกอย่างเลยนะท่านผู้ฟังคำสอนทุกอย่างเราเรียกว่าธรรมะและการที่พระเจ้าประกาศแสดงบัญญัติแจกแจงตั้งขึ้นไว้ทำให้เป็นของง่ายเนี่ยเขาเรียกรวมกันว่าการแสดงธรรมการแสดงธรรมทั้งหมดนั้นจะต้องมาจากพระพุทธเจ้าองค์เดียวเท่านั้นผู้ขาดไปเลยผู้ขาดไปเลยแต่เพราะว่าคนที่จะมามีคุณสมบัติเหมือนกับพระพุทธเจ้าเนี่ยมันไม่มีเนี่ยไม่มีที่จะเกิดขึ้นมาในเวลาพร้อมๆกันได้ก็คือหลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินว่าเฮ้ยทำไมมีพระพุทธเจ้าองค์นั้นองค์นี้นะก่อนหน้าสมณะโคดมอ้าวก็เป็นอีกองค์หนึ่งเอ๊ะหลังจากสมณะโคดมไปก็จะมีอีกองค์หนึ่งขึ้นมานะอันนี้คือเป็นลักษณะที่ว่าเป็นคนละสมัยกันนะคือจะไม่ได้เกิดพร้อมๆกันนะคือในแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยก็จะมีพระพุทธเจ้าองค์เดียวนะอย่างในบริษัทอย่างเงี้ยก็จะมีประธานบริษัทคนเดียวแต่คนนี้ออกไปคนใหม่ก็เข้ามาแทนเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยเปรียบเสมือนกับตำแหน่งที่มีคนมาครองนะคือบางครั้งบางสมัยเนี่ยถ้าบอกว่าตำแหน่งนี้ไม่มีคุณสมบัติที่คนที่มีคุณสมบัติเพียงพอตำแหน่งนี้ก็ว่างไปซึ่งในสมัยนี้ตำแหน่งนี้ยังมีอยู่นั่นคือสมณโคดมแต่ตัวอาจจะไม่อยู่แล้วแต่ว่าคำสอนยังอยู่นั่นก็เป็นแทนตัวเองได้ลักษณะนั้นเพราะนั้นถ้าเผื่อได้ยินว่าเอ๊ะทำไมมีพระเจ้าหลายองค์องค์นั้นองค์นี้ก็เข้าใจให้ถูกต้องด้วยว่าเป็นคนละสมัยคนละยุคกันแล้วแต่ละสมัยแต่ละยุคก็จะมีคนที่มีคุณสมบัติอย่างเนี้ยมาคุณสมบัติอย่างนี้อย่างนี้มันคืออะไรแต่ก็คือเรื่องของศีลสมาธิปัญญาและวิมุตติที่ไม่มีใครเหนือไปยิ่งกว่าเพราะว่าความเข้าใจความสามารถในเรื่องของศีลสมาธิปัญญานี่นั่นเองทําให้จิตใจของบุคคลในระดับสัมมาสัมพุทธะเนี่ยเป็นจิตใจที่เปิดแล้วนะไม่มีอวิชชามากีดกันกั้นขวางทำให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของโลกทั้งหมดเนี่ยมันแจ่มแจ้งเป็นผู้ที่รู้โลกทั้งปวงเราจึงต้องมาศึกษาในคําสอนเพื่อที่จะให้เข้าใจเรื่องของโลกนี้นั่นเองซึ่งคําสอนที่บัญญัติไว้เราโชคดีมากท่านผู้ฟังโชคดีมากที่เกิดมาในสมัยที่พระเจ้านั้นได้บัญญัติคําสอนเอาไว้อย่างลึกซึ้งละเอียดนะมีพระสูตรต่างๆมากมายให้เราอย่างอ้างถึงได้นะเราบรรดาสาวกก็มีความสามารถในการที่จะรวบรวมเก็บข้อมูลต่างๆเหล่านั้นไว้นะสืบต่อกันมาเป็นรุ่นเป็นรุ่นจากในสมัยพุทธกาลที่ใช้วิธีการบอกต่อกันนะจำไว้ในสมองบอกต่อกันจนมาในยุคสมัยที่มีการลงอักษรมีการเก็บข้อคอมพิวเตอร์สามารถเสิร์ชได้ค้นคว้าได้และนี่เป็นสิ่งที่โชคดีมากที่เราพบเจออยู่ในปัจจุบันจึงเป็นการควรแท้ที่เราจะต้องมาศึกษาโดยการศึกษาปฏิบัตินั้นข้าพเจ้าก็มีหน้าที่ในการที่จะนำสิ่งต่างๆที่ยังไม่เคยได้ฟังเนี่ยให้มาได้ฟังกันแล้วก็ทำสิ่งที่ได้ฟังนั้นให้มีความแจ่มแจ้งถึงที่สุดในวันนี้ก็จึงนำพระสูตรที่เรียกว่ากินติสูตรนำมาให้ได้ฟังกันเป็นเรื่องราวที่เข้ากับยุคสมัยมากนะพูดถึงการที่มีสองพวกทะเลาะกันเออเราจะแก้ปัญหาอย่างไรนะไม่ใช่ในปัจจุบันที่เกิดปัญหาการทะเลาะเบาแวงกันเท่านั้นนะในสมัยพุทธกาลก็มีไม่ใช่เฉพาะในระดับประเทศที่เขาทะเลาะกันเท่านั้นในประเทศเขาทะเลาะกันก็มีนะไม่ใช่เฉพาะระดับในประเทศพวกนักการเมืองทะเลาะกันในครอบครัวเดียวกันมันยังทะเลาะกันเลยพี่น้องพ่อแม่คู่สมรสและบางทีทะเลาะกันก็มีทะเลาะกันแล้วก็ปัญหาเกิดแล้วทีนี้แม่ก็เราจะแก้ยังไงจะแก้อย่างไรพระเจ้าได้เคยให้วิธีการเอาไว้ในการที่จะแก้ปัญหาการที่สองฝ่ายทะเลาะกันอันดับแรกเนี่ยได้อธิบายไว้ในพระสูตรนี้ที่เรียกว่ากินติสูตรอันนี้ก็มาอยู่ในมัชฌิมานิกายอุปริปันธาก ถ้าใครไปดูก็เล่มที่14แล้วก็ที่42ไปอ่านในเนื้อหาพระสูตรที่ข้าพเจ้าได้อ่านไปให้ฟังเมื่อวานนะฟังดูใคร่ครวญแล้วจะมีความลึกซึ้งในกระบวนการวิธีการแก้ปัญหาของพระพุทธเจ้ามากนั้นดับแรกก่อนก็เริ่มจากการที่เขาทะเลาะกันเรื่องอะไรก่อนนะซึ่งภิกษุในสมัยนั้นเขาก็ทะเลาะกันในแล้วเรื่องธรรมเรื่องวินัยนะใครรู้ใครไม่รู้นะความเห็นพูดการเล่นสำนวนหรือว่าความเข้าใจด้วยทิฏฐินะถ้ามันต่างกันละจะเริ่มมีปัญหาพระเจ้าจึงอธิบายเรื่องของความเป็นมาเป็นไปนะก่อนว่าเอ๊ะเราจะทะเลาะกันเนี่ยมันด้วยเรื่องอะไรแล้วก็ปรารภเรื่องจากธรรมะนั่นเองใครเป็นคนสอนธรรมะก็ตัวพระพุทธเจ้านั่นแหละนะเป็นธรรมะที่ลึกซึ้งนะสุขุมคัมภีรภาพตรัสรู้มาด้วยปัญญาอันยิ่งบอกสอนก็กําหนดบทเพียรชนะด้วยปัญญาอันยิ่งนะสอนนี่ก็ไม่ใช่ว่าเพื่อที่จะเรียกคนมานับถือด้วยเพื่อที่จะลาภปัจจัย4หรือสอนเพื่อที่จะล้มล้างลัทธิอื่นให้สิ้นไปหรือสอนเพื่อที่จะให้คนอื่นสําคัญตนว่าเราเป็นผู้วิเศษอย่างนั้นอย่างนี้หรือเพราะเหตุว่าจะได้ความเป็นใหญ่ในภพน้อยภพใหญ่ต่อไปข้างหน้านะไม่ใช่ด้วยเหตุเหล่านั้นนะเพราะว่าพระพุทธเจ้านั้นหลุดพ้นจากไอ้เรื่องพวกนี้หมดแล้วนั้นแต่สอนนี่เพราะอะไรนะสอนนี่เพราะอะไรนะพวกภิกษุทั้งหลายก็มีความเข้าใจว่าที่พระเจ้าสอนเนี่ยเพราะอาศัยความกรุณาอาศัยความเอ็นดูกรุณาเพื่อที่จะอนุเคราะห์แก่สัตว์ทั้งหลายจึงแสดงธรรมแล้วไอ้ลักษณะที่แสดงเนี่ยก็แสดงธรรมด้วยความเคารพในธรรมะมากจึงแสดงธรรมแต่เพราะอาศัยความอนุเคราะห์ความเอ็นดูหวังเพื่อว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยจะได้ประโยชน์จากธรรมะที่ตัวเองจะได้ฟังแต่เพราะว่าคนที่จะรู้ทั่วถึงในธรรมะนี้มันมีอยู่แน่จึงบอกสอนธรรมะเดินทางไปที่ต่างๆเพื่อที่จะประกาศให้คนรู้ว่าลักษณะของธรรมะเป็นอย่างไรอย่างไรอย่างเราสมัยนี้แหมสบายนะนั่งอยู่ที่บ้านบางคนยังไม่ลุกเลยซ้ำก็เปิดวิทยุฟังแล้วก็ได้ยินเสียงธรรมะออกมาโอ้ยสมัยก่อนนี่มันจะต้องยากกว่านี้มากนักละแต่แค่ว่าซีดีแผ่นเดียวก็คงจะยากในการที่จะหาแต่สมัยนี้มันสบายทุกอย่างแล้วทีนี้พอรู้ธรรมะแล้วเป็นยังไงคนที่เคยปฏิบัติธรรมในรูปแบบต่างๆนั่งสมาธิสวดมนต์อะไรต่างๆเนี่ยจิตใจมีความชุ่มเย็นมีความเบาสบายลงไปนั่นคืออำนาจนั่นคืออานิสงส์ที่เราได้จากการที่ปฏิบัติธรรมะนี่คือธรรมะอันพระผู้มีพระภาคประกาศไว้ดีแล้วแต่เป็นธรรมะที่เราจะรู้ได้เฉพาะตนอ้าวในธรรมะต่างๆที่ว่าอาศัยความอนุเคราะห์ความเกื้อกูลในการประกาศแล้วเนี่ยเหล่านั้นคืออะไรนะก็แยกแจกแจงออกมาได้นะก็คือโพธิปักขิยธรรม37อย่างนะไล่มาตั้งแต่สติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7อริยมรรคมีองค์8จดไม่ทันก็ไม่ต้องจดก็ได้นะก็ไปฟังซ้ำก็ได้เรื่องนี้ข้าพเจ้าจะพูดอยู่บ่อยๆอยู่แล้วนะในธรรมหมวดเหล่านี้ทีนี้พอภิกษุหรือว่าใครเขาศึกษาเรื่องธรรมะต่างๆเหล่านี้เนี่ยแล้วเกิดว่ามีการพูดเล่นสำนวนกันนะแล้วก็มีการแข่งขันกันด้วยทิฏฐิทำให้มีการวิวาทกันนะโต้เถียงกันนะไม่ยินดีต่อกันไม่พร้อมเพรียงกันละวิวาทกันละวิวาทกันอยู่ด้วยเรื่องอะไรนะสมมติแบ่งเป็น2กลุ่มเอาละทีนี้นะวิวาทกันอยู่ละถ้าเราเห็นปัญหานี้นะวิธีการแก้ปัญหาที่พระเจ้าแนะนำไว้นะก็คือว่าจะต้องมีบุคคลใดบุคคลหนึ่งอาจจะไม่ใช่ทั้ง2ฝ่ายนี่ละเห็นว่า2ฝ่ายนี้มีวาทะกันละโต้กันละเริ่มจะแบ่งบักแบ่งพวกแล้วทำยังไงทีนี้ต้องฟังดูให้ดีว่าไอ้ที่เขาพูดต่างกันเนี่ยมันต่างกันโดยอัตถะหรือว่าต่างกันโดยพยัญชนะมันต่างกันโดยอะไรนั่นเพราะว่าถ้าแต่ละข้างแต่ละฝ่ายเนี่ยพูดเรื่องเดียวกันมีอุดมการณ์คล้ายๆกันแต่ว่าก็ยังทะเลาะกันแฮะหรือยังในปัจจุบันเอาการเมืองเขาแบ่งเป็น2ฝ่ายไอ้คุณพูดเรื่องประชาธิปไตยเหมือนกันไงแต่ทำไมทะเลาะกันเนอะก็งงๆกันนะเอ๊ะภิกษุพูดเรื่องธรรมะตัวเองควรจะต้องมีธรรมะเอ๊ะแต่ทำไมทะเลาะกันแฮะเรามาพิจารณาดูดีๆว่าไอ้ที่เขาทะเลาะกันเนี่ยไอ้ที่เขาทะเลาะกันนี่คือทะเลาะเรื่องธรรมะหรือทะเลาะเรื่องอุดมการณ์ใดอุดมการณ์หนึ่งนะอ้าวไม่เป็นไรแล้วไอ้ที่มันต่างกันเนี่ยโดยรายละเอียดเนี่ยมันก็จะมีโดยอัตถะและโดยพยัญชนะนั่นคือคนที่ทะเลาะกันเนี่ยเพราะมันลงกันไม่ได้แน่นอนล่ะแต่ว่าอุดมการณ์เดียวกันแต่มันลงกันไม่ได้ไอ้ที่ลงกันไม่ได้เนี่ยมันโดยอัตถะหรือโดยพยัญชนะ นะถ้าเรารู้ว่าโดยอัฏฐะและโดยปัญญัญชนะพระพุทธเจ้าแบ่งเป็น4ส่วนนะว่าอัฏฐะก็ลงกันไม่ได้ปัญญัญชนะก็ลงกันไม่ได้อัฏฐะหมายความว่าอะไรอัฏฐะนี้ก็หมายถึงความหมายที่แตกต่างกันแต่บางคนอย่างในปัจจุบันพูดถึงเรื่องประชาธิปไตยอย่างเงี้ยประชาธิปไตยฝ่ายหนึ่งหมายถึงอย่างนี้ไอ้คำว่าประชาธิปไตยของฝ่ายหนึ่งฉันหมายถึงอย่างนี้นะคือบทเพียรชนะตัวบทเพียรชนะอาจจะเหมือนกันแต่ว่าอัฏฐะต่างกันแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของธรรมะก็อาจจะหมายถึงคำว่าขันอย่างนี้เป็นต้นคุณบอกขันขันคือกองไอ้คนหนึ่งบอกขัน4อีกคนหนึ่งบอกขัน5เข้าใจอัฏฐะต่างกันละเรื่องของบทเพียรชนะแต่ก็ยังรวมถึงเรื่องการใช้ลักษณะไวยากรณ์โครงสร้างคำพูดพวกนี้แต่บางคนเถียงกันเรื่องบทเพียรชนะในอย่างภาษาบาลีอย่างเงี้ยถ้าเราพูดถึงคำว่าวิหารจะไปสู่วิหารในวิหารข้างวิหารบนวิหารหรือใต้วิหารจะมีความแตกต่างกันในเรื่องของบทเพียรชนะเรื่องของไวยากรณ์แต่ถ้าเถียงกันด้วยเรื่องพวกนี้เราต้องมาพิจารณาว่าถ้าอัตถะต่างกันพยัญชนะก็ต่างกันในวิธีการที่พระเจ้านำเสนอให้ใช้ในการแก้ปัญหาก็คือว่าถ้าเราเห็นความแตกต่างปุ๊บเราเป็นบุคคลที่3เนี่ยแต่บุคคลที่3เนี่ยเราจะต้องมีความรู้ว่าที่พระเจ้าประกาศไว้เนี่ยมันคืออะไรที่ตรงกับบทเพียรชนะดั้งเดิมเนี่ยมันคืออะไรนะเสร็จแล้วนั้นก็เข้าไปหาคนที่จะพูดง่ายกว่ากันนะใน2ฝ่ายนี้ฝ่ายไหนคือสมมติแต่ละฝ่ายเนี่ยก็มีจำนวนคนมากใช่ไหมฝ่ายนี้ก็มียกตัวอย่างสมมติ10คนฝ่ายอีกฝ่ายนึงก็มี10คนใน10คนนี้กับอีก10คนหนึ่งนั้นใน20คนนี้เอ๊ะคนไหนพูดง่ายที่สุดนะเราจะพูดแล้วเขาจะฟังเราพูดง่ายที่สุดเราเข้าไปหาคนนั้นก่อนเข้าไปหาคนนั้นก่อนนะพูดแล้วก็อธิบายให้เขาฟังว่าเฮ้ยเนี่ยมันต่างกันนะเพียรชนะมันต่างกันอย่างนี้อัฏฐะมันต่างกันอย่างนี้หรือว่ามันอัฏฐะเหมือนกันอยู่แต่ว่าบทเพียรชนะต่างกันหรือบางทีบทเพียรชนะมันต่างกันแต่ว่าความหมายเดียวกันนั่นแหละเราพูดเรื่องเดียวกันอุดมการณ์เดียวกันแต่ว่าไอ้บทเพียรชนะพูดอาจจะไม่เหมือนกันนะหรือว่าจริงๆเหมือนกันทั้ง2อย่างนั่นแหละนะอัฏฐะก็เหมือนกันบทเพียรชนะก็เหมือนกันแต่ว่ามันอาจจะมีความเห็นไม่ตรงกันเรื่องวิธีการเรื่องตัวบุคคลพูดให้เข้าใจนะพูดให้เข้าใจว่าเราอย่าวิวาทกันเลยนะเพราะว่าความวิวาทนี้ไม่ดีแน่นะความวิวาทนี้ไม่ดีแน่ก็มันเหมือนกันตรงที่มันมีไอ้ที่ถูกมันเป็นอย่างนี้นะอธิบายให้เข้าใจนะพออธิบายคนที่ใน20คนนี้คนไหนพูดง่ายที่สุดอธิบายให้เข้าใจแล้วนะก็ไปหาคนต่อไปนะคนที่จะพูดง่ายที่สุดคนต่อไปนะถัดขึ้นมาทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจากคนที่1ไปคนที่2คนที่2ใครใน20คนนี้ที่จะเป็นคนที่พูดง่ายกว่ากันเอาเราพูดคนที่1ของฝ่ายนี้ไปแล้วในอีกฝ่ายนู้นอีก10คนนั้นนะคนไหนจะเป็นคนที่พูดง่ายที่สุดในฝ่ายนู้นเอาเราไปพูดกับฝ่ายนู้นนะว่าเอ๊ะมันต่างกันอย่างนี้นะไอ้ที่ต่างกันมันเป็นอย่างนี้ที่เหมือนกันเป็นอย่างนี้ที่ถูกเป็นอย่างนี้ข้อที่ถูกเป็นอย่างนี้ข้อที่ผิดเป็นอย่างนี้แต่ว่าอย่าวิวาทกันเลยทะเลาะกันไม่ดีนะทะเลาะกันไม่ดีอธิบายให้เขาเข้าใจแล้วมีความเห็นที่ถูกต้องแล้วว่าเอ๊ะเราจะไม่ทะเลาะกันที่เหมือนมันก็มีที่ต่างก็มีใช่ไหมเสร็จปุ๊บก็ไปหาอีกฝ่ายหนึ่งตอนนี้เหลือ9คนละไอ้ฝ่ายนั้นเหลือ9คนละใน9คนนั้นคนไหนจะพูดง่ายที่สุดแล้วเราไปหาคนนั้นนะพูดให้เขาเข้าใจว่าไอ้ที่เหมือนกันก็มีนะที่ต่างกันก็มีนะเราอาจจะอุดมการณ์เดียวกันแต่ว่าบทเพียรชนะอาจจะไม่เหมือนกันความเข้าใจในเรื่องความหมายแตกต่างกันวิธีการไม่เหมือนกันหรือเหมือนกันนะแต่ว่าตัวบุคคลอาจจะชอบคนนี้ไม่ชอบคนนั้นพูดทำความเข้าใจให้เข้าใจกันแล้วก็อย่าทะเลาะกันนะมีความเห็นว่าจะไม่ทะเลาะกันละแล้วก็อ่อนไปละเอาไปหาอีกฝ่ายหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งตอนนั้นเหลือ9คนแล้วนะ9คนอ้าว9คนไปดูคนไหนที่จะพูดง่ายที่สุดแล้วก็ไปพูดในลักษณะเดียวกันแล้วกลับไปอีกฝ่ายหนึ่งเหลือ8คนละแล้วไปคุยกับคนที่จะพูดง่ายที่สุดในลักษณะนี้เหมือนกันไอ้ที่ต่างกันก็มีนะเหมือนกันก็มีนะไอ้ที่มันลงกันได้ก็มีนะเราทำความเข้าใจว่าที่ถูกเป็นอย่างนี้เราควรจะทำอย่างนี้ตัวบุคคลเราใช้คนนี้นะหรือว่าวิธีการนะรูปแบบจะเป็นอย่างนี้อุดมการเดียวกันก็ทำความเข้าใจจนกระทั่งทุกคนเข้าใจกันหมดว่าเฮ้ยอย่าทะเลาะกันเลยนะไม่วิวาทกันนะให้มีวาจาลงกันได้ที่ถูกก็มีที่ผิดก็มีจำไว้โดยความเป็นข้อถูกจำไว้โดยความเป็นข้อผิดแล้วก็กล่าวสิ่งที่เป็นธรรมกล่าวสิ่งที่เป็นวินัยในลักษณะนี้ ข้อสังเกตอันหนึ่งที่น่าสนใจในเรื่องของกินติสูตรนี้ก็คือว่าอย่าพึ่งโจทย์เอาความผิดกันแต่เรื่องการโจทย์ว่าท่านผิดตรงนั้นท่านไม่ถูกตรงนี้นั้นยกไว้ก่อนแต่สิ่งที่ต้องทำความเข้าใจคืออย่าพึ่งทะเลาะกันก่อนนี่คือลำดับขั้นตอนนะลำดับแรกนะอุดมการต้องเหมือนกันอุดมการเดียวกันแล้ววิธีการหรือว่าตัวบุคคลอาจจะต่างกันไม่เป็นไรแล้วก็มาดูเรื่องของอรรถะเรื่องของพยัญชนะพอดูให้ดีเข้าใจแล้วอะไรที่มันต่างกันก็มีเหมือนกันก็มีแต่ว่าอย่าทะเลาะกันนี่คือประเด็นแรกก่อนอันดับแรกพอเราทำความเข้าใจในแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มนะก็มาทำความเข้าใจในเรื่องที่สองอย่าเพิ่งจดความผิดนะความผิดยกไว้ก่อนพอไม่ทะเลาะกันแล้วพอพร้อมเพรียงกันแล้วยินดีกันแล้วนะยินดีพร้อมเพรียงกันแล้วค่อยจะมาพูดถึงเรื่องความผิดนะว่าไอ้ความผิดที่คุณก็มีฉันก็มีใช่ไหมแต่ละคนก็มีความผิดทั้งนั้นน่ะแล้วถามว่าไอ้ความผิดที่เกิดขึ้นเนี้ยเราต้องมาพิจารณาว่าเราจะจัดการกับความผิดที่เกิดขึ้นอย่างไรเพราะว่าถ้าคนมีความผิดอยู่เนี่ยมันก็จะค่อยๆเสื่อมลงแต่ในกรณีของพระสงฆ์เนี่ยนะถ้าพระสงฆ์ติดอาบัติอยู่เนี่ยมีความผิดตัวเองไม่รู้ตัวแล้วตัวเองไม่ได้แก้จิตใจของบุคคลผู้นั้นก็จะค่อยเสื่อมลงนะจึงเป็นการควรที่จะอนุเคราะห์ซึ่งกันและกันว่าให้ท่านมีความผิดตรงนี้นะนะต้องแก้นะทีนี้ก่อนที่จะบอกเขานะจะปรับแก้ปรับปรุงเรื่องความผิดเนี่ยคือความผิดเนี่ยไม่ใช่บอกเพื่อที่จะเอาโทษนะหรือจะหาโทษนะแต่บอกเพื่อที่จะอดโทษให้โทษเนี่ยมันหายไปเข้าใจไหมคือมันจะไม่เหมือนกับเราใส่ร้ายป้ายสีหรือพยายามที่จะยกโทษคนนั้นขึ้นมาแฉเขาให้เขาแบบทำให้เขาเสียหายอันนั้นผิดจุดประสงค์ของการที่จะพูดถึงเรื่องความผิดนะจุดประสงค์ในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าที่จะพูดถึงเรื่องความผิดคือเปิดเผยความผิดของตัวเองเนี่ยเพื่อให้ตัวเองดีขึ้นนะเพื่อให้ตัวเองเนี่ยตั้งจิตใหม่ทำใหม่นะเราเห็นโทษด้วยความเป็นโทษทำให้ถูกนะโทษมันจะได้ไม่มีโทษมันจะได้อดไปโทษมันจะได้หายไปเป็นความดีของฝ่ายนั้นด้วยนั่นคือเราชี้โทษให้เขาเนี่ยเขาจะได้ดีขึ้นนี่คือจุดประสงค์นี้ไม่ใช่ยกโทษของเขาขึ้นมาเพื่อให้เขาจะแย่ลงหนักลงจมลงต่ำลงไม่ใช่แต่ชี้โทษเพื่อให้ยกโทษนั้นออกมายกโทษออกมาแล้วเขาจะสูงขึ้นดีขึ้นเป็นคนดีขึ้นอันนี้คือประเด็นถ้าเผื่อว่าบุคคลนั้นพระพุทธเจ้าแบ่งเป็น2ส่วนเป็นบุคคลที่แบบบอกยากนะมีทิฏฐิยึดมั่นสละขึ้นได้ยากอันนี้เวลาเราบอกแล้วเขาจะแก้เนี่ยจะเป็นความลำบากของคนที่พูดคนที่บอกนะหรืออีกอย่างหนึ่งถ้าเขาเป็นคนมักโกรธเป็นคนผูกโกรธเราบอกเขาเนี่ยก็จะมีความขัดเคืองเกิดขึ้นในใจของเขานะคือคนที่มีความผิดอยู่เนี่ยจะมีอยู่ลักษณะอยู่2อย่างนะคือบางทีอาจจะผูกโกรธหรืออาจจะไม่ผูกโกรธนะนี่คือข้อที่1หรือบางทีอาจจะเป็นคนที่บอกง่ายแล้วก็เปลี่ยนได้ก็คือเป็นลักษณะของไม่ได้ยึดถือไม่ได้มีทิฏฐิมั่นหมายอะไรสละคืนได้ง่ายหรืออาจจะบอกยากบอกแล้วจะแก้ได้ยากนะคือมีทิฏฐิยึดมั่นถือมั่นสละคืนได้ยากผลที่จะเกิดขึ้นคืออะไรแต่ถ้าคนที่เป็นคนมักโกรธผูกโกรธใจเขาจะมีความขัดเคืองเกิดขึ้นในใจของเขาเขาจะจี้เขาจะปรี๊ดขึ้นมาแต่ถ้าเขาไม่มักโกรธไม่ผูกโกรธความขัดเคืองที่เกิดจะเกิดขึ้นในใจของเขาก็จะไม่มีแล้วสองอย่างที่สองที่พูดถึงว่าจะมีทิฏฐิยึดมั่นสละคืนได้ยากเนี่ยจะทำให้เป็นผลมีความลำบากในผู้บอกมีความลำบากในผู้บอกจะต้องบอกด้วยวิธีการนั้นนี้นอนเป็นกุศโลบายอะไรต่างๆให้มันแก้ได้ให้มันออกได้ให้มันดีขึ้นมาได้เนี่ยเพราะว่าความที่เขามียึดทิฏฐิยึดมั่นมีความสละคืนได้ยากแต่ถ้าเขาไม่ได้มีทิฏฐิมั่นเป็นคนที่สละคืนได้ง่ายเป็นเหมือนไม้อ่อนดัดง่ายเนี่ยก็จะทำให้ความลำบากนี้น้อยลงไม่มีในตัวผู้บอกในอย่างกรณีของอาจารย์จะไปบอกสอนลูกศิษย์แต่ลูกศิษย์นั้นเป็นคนที่มีความสละคืนได้ง่ายมีทิฏฐิไม่ยึดมั่นแล้วก็บอกได้ง่ายนะไม่ลำบากของตัวผู้บอกผู้สอนนะถ้าเผื่อเราพิจารณาก่อนที่จะไปชี้โทษเขาเนี่ยจะต้องพิจารณาก่อนว่าเขาเป็นคนมักโกรธหรือไม่มักโกรธมีทิฏฐิมั่นหรือมีทิฏฐิไม่ยึดมั่นแต่เราก็จะต้องพิจารณาดูว่าถ้าบอกว่าเขาไม่มักโกรธแล้วก็ไม่มีทิฏฐิยึดมั่นเนี่ยแสดงว่าความขัดเคืองก็จะไม่เกิดในจิตของเขาแต่แล้วความลำบากก็จะไม่เกิดในตัวเราแล้วก็บอกเลยบอกให้เขาแก้ไขที่ไม่ดีนั้นให้ดีให้ถูกต้องอันนี้ข้อที่หนึ่งหรือว่าถ้าเผื่อว่าเขาเป็นคนที่มักโกรธนะพูดไปแล้วเขาจะจี๊ดแต่ว่าเขาจะเปลี่ยนอยู่เพราะว่าเขาไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นเท่าไหร่นะเราบอกไปก็จะไม่ได้ลำบาก ให้เห็นไอ้เรื่องที่เขาจะขัดใจเนี่ยเป็นเรื่องเล็กน้อยแล้วบอกซะแล้วในกรณีที่3ก็คือว่าถ้าบอกว่าเขาไม่มักโกรธอยู่แต่เป็นคนที่ว่าใจสบายๆพูดไปก็ไม่จี๊ดหรอกแต่ว่าจะแก้ได้ยากนะแก้ได้ยากเพราะว่าเป็นคนที่มีทิฏฐิยึดมั่นมีความถือมั่นสูงไอ้คนพูดเนี่ยแหละจะลำบากตรงที่ว่าเราจะต้องคอยบอกด้วยลักษณะอย่างไรใช้กุศโลบายอย่างไรให้เขาออกจากความผิดเห็นจริงได้นะอันนี้ให้เห็นว่าไอ้ความลำบากที่จะเกิดขึ้นในตัวเราเนี่ยเป็นเรื่องเล็กน้อยให้บอกซะแต่ให้บอกซะหรือถ้าว่าถ้าเผื่อว่าเขาจะเป็นคนที่มักโกรธด้วยมีทิฏฐิยึดมั่นด้วยบอกไปเขาก็จะจี๊ดบอกไปครั้งหนึ่งสองครั้งมันก็ยังแก้ไม่ได้ต้องบอก 3-4 รอบถึงจะแก้ได้เนี่ยด้วยกุศโลบายต่างๆแต่ว่าถ้าบอกแล้วเขาจะตั้งอยู่ในกุศลธรรมได้นะใช้เวลานานบ้างใช้ความลำบากบ้างให้เห็นว่าความลำบากที่จะเกิดขึ้นในใจของเราเนี่ยเป็นเรื่องเล็กน้อยความขัดเคืองที่จะเกิดขึ้นในจิตของเขาก็เป็นเรื่องเล็กน้อยให้บอกซะแต่ให้บอกซะแต่ถ้าผมว่ามันเป็นคนที่ตอนให้ทำยังไงมันก็จะไม่แก้ละนะเป็นคนที่ยึดมั่นสูงมากแล้วเราก็พูดไปเขาก็จะไม่สามารถตั้งอยู่ในกุศลธรรมได้เราทำไงเราควรจะทำไงในกรณีนี้เราต้องไม่ละเลยในการที่จะวางอุเบกขาในบุคคลนั้นคือบอกไม่ได้ละนะบอกไปเขาก็ไม่แก้จะจี๊ดด้วยจี๊ดขึ้นปุ๊บเราก็ลำบากด้วยในการที่จะบอกสอนแล้วก็วางอุเบกขาซะนะต้องอย่าละเลยในการวางอุเบกขาในบุคคลประเภทนี้นั่นต้องมีเพราะถ้าจะเฉยเนี่ยจะมีเขามีคำศัพท์ที่ว่าเป็นไทยเฉยจะต้องมีการพิจารณาอย่างนี้นะเฉยในที่นี้หมายถึงข้าพเจ้าหมายถึงการวางเฉยนะไม่ได้ไปพูดไม่ได้ไปบอกไม่ได้แสดงออกในลักษณะใดๆแต่คุณต้องผ่านการพิจารณามาในลักษณะนี้ก่อนจนตั้งถึงข้อที่5นั่นแหละนะว่าเราพูดบางทีคนนี้มันหนามากบอกได้ยากนะก็ต้องพยายามแก้ไขซึ่งแน่นอนให้เห็นความลำบากที่จะเกิดขึ้นแก่เราเป็นเรื่องเล็กน้อยให้เห็นความขัดใจที่จะเกิดขึ้นในจิตของเขาเนี่ยเป็นเรื่องเล็กน้อยถ้ามันแก้ได้ปัญหามันจบได้แต่ทำสิ่งที่ดีขึ้นได้ก็ให้บอกซะให้พูดซะให้แสดงออกได้ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่เราจะทำได้ซึ่งตรงนี้คือแต่ละคนเนี่ยก็จะมีกระบวนการการพิจารณาไม่เหมือนกันละขั้นตอนในการที่แต่ละคนจะทำโยนิโสมนสิการก็จะไม่เหมือนกันละเพราะฉะนั้นเราต้องพิจารณาผ่านกระบวนการตรงนี้และการผ่านกระบวนการตรงนี้แล้วนะปัญหาต่างมันจะค่อยแก้ได้ข้อสังเกตอีกอันหนึ่งที่ข้าพเจ้าต้องการจะพูดในตรงนี้ก็คือเราจะเห็นได้ว่าถ้าเขามี2กลุ่มเนี่ยเราอย่าไปตั้งกลุ่มที่3ยังไงถึงเรียกว่าตั้งกลุ่มที่3แล้วก็อย่างที่ผ่านบานมานะว่าเดี๋ยวกลุ่มสีนั้นสีนี้กลุ่มมีกลุ่มที่3อีกสีนึงกลุ่มที่3นี่บอกว่าจะแก้ปัญหาไม่เข้าทั้ง2กลุ่มแต่มันก็เป็นกลุ่มที่3ขึ้นมาเอ๊ะแทนที่ว่ามันจะลดพลังของทั้ง2กลุ่มแต่ว่าดันไปเพิ่มอีกกลุ่มนึงขึ้นมากลุ่มที่4ก็มีขึ้นมากลุ่มที่5ก็มีขึ้นมาอีกสีนึงนั้นต่างๆนานาเพราะอะไรถึงเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่ายังมีความขัดเคืองยังมีความขัดเคืองที่เกิดขึ้นในจิตและยังทำไม่ถูกกระบวนการนั้นเพราะว่าคนที่3ที่จะพูดถึงเนี่ยไม่ใช่ว่าตั้งเป็นกลุ่มที่3แต่เป็นคนที่3ที่จะทำให้ทั้ง2กลุ่มเนี่ยอ่อนลงทำให้กำลังของทั้ง2กลุ่มเนี่ยถ้ามันบึ้มกันขึ้นมาเนี่ยแข็งกันขึ้นมาฝ่ายหนึ่งแข็งฝ่ายหนึ่งอ่อนไปฝ่ายหนึ่งก็แข็งขึ้นมามันก็จะสู้กันไม่จบแต่ถ้าทำให้ทั้ง2ฝ่ายอ่อนกำลังโดยการเพิ่มความเห็นที่ถูกต้องนี่จะชนะได้ความเห็นที่ถูกต้องนั้นก็คือเรื่องการหยุดการวิวาทก่อนเรื่องการที่จะยกโทษการลงโทษเอาไว้ขั้นตอนที่2คนที่จะเป็นผู้ที่ชี้โทษต้องเป็นคนที่มีเมตตานะมีคุณสมบัติต่างๆข้อสังเกตอันที่3ในที่นี้ก็คือว่าจะเห็นได้ว่ากระบวนการนี้เนี่ยคือเปลี่ยนคนที่เห็นไม่ถูกให้เห็นถูกนะคือเปลี่ยนจากคนเลวเนี่ยให้เป็นคนดีนะจะทำให้กำลังของคนเลวนั้นมันอ่อนลงไปการที่เราจะทำอะไรเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะเพิ่มศัตรูมากขึ้นนะหรือว่าทำให้กำลังของเขาแข็งขึ้นแต่ควรจะทำให้กำลังเขานั้นอ่อนลงนะทำให้ความชั่วเปลี่ยนเป็นความดีอันนี้ไม่ใช่หมายความว่าให้คุณไปเป็นเพื่อนกับคนไม่ดีนะแต่ถ้าคนไม่ดีนั้นเนี่ยเขาจะเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจของเขาให้เป็นคนดีตามกระบวนการตามธรรมะในเรื่องของศีลธรรมเฮ้ยเราต้องให้โอกาสเขาเราต้องต้อนรับเขาเพราะเขาเปลี่ยนเป็นคนดีแต่พวกที่เปลี่ยนไม่ได้หนามากนะเราก็อย่าไปเป็นพวกกับมันนะต้องตัดมันออกไปอย่างเรื่องที่ข้าพเจ้าเคยพูดมาเหมือนเปรียบเหมือนกับต้นข้าวผีแต่ที่มันแฝงมาเราต้องตัดมันออกไปต้องเอามันออกไปแต่ถ้าคนที่เขาอาจจะเห็นผิดเห็นไม่ถูก เป็นคนเลวชั่วขณะบางครั้งบางคราวเอเขาทำความเข้าใจถูกแล้วเปลี่ยนให้เป็นคนดีพวกนั้นก็จะอ่อนกำลังลงเมื่อไรคนชั่วอ่อนกำลังลงคนดีมีกำลังมากขึ้นแต่เมื่อนั้นถูกต้องแต่ถ้าในทางตรงกันข้ามนะคนชั่วมีกำลังมากคนดีอ่อนกำลังลงไอ้คนดีเนี่ยก็ต้องนิ่งเงียบพูดอะไรมากไม่ได้กระบวนการนี้เนี่ยเราก็ได้เคยเห็นตัวอย่างในการใช้งานมาเหมือนกันในสมัยพุทธกาลก็ภิกษุชาวกรุงโกสัมพีนะมุ่งหมายมั่นหมายในการที่จะตีกันทะเลาะกันนะโต้วาทะกันจนกระทั่งเลยเถิดไปโยมก็แตกกันด้วยนะเทวดาก็แตกกันด้วยนะตัวอย่างนี้ก็เคยเกิดขึ้นในพวกนิครณนะพวกที่ลัทธิอื่นเขาก็แตกกันเอจะแก้ยังไงพระพุทธเจ้าก็ได้อธิบายเอาไว้ซึ่งในการที่จะละทิฏฐิความเห็นที่จะต้องวิวาทกันเนี่ยในกรณีของภิกษุกรุงโกสัมพีเนี่ยเพราะว่ามีการคว่ำบาตรเกิดขึ้นมีการที่จะไม่บิณฑบาตภิกษุเหล่านั้นก็โดยความที่ไม่มีอาหารบิณฑบาตนะตัวเองก็เลยคลายทิฏฐิละมานะตรงนั้นนะเลิกได้ไอ้ความผิดก็ค่อยแก้ไปแต่กระบวนการที่พูดถึงในกินติสูตรเนี่ยก็คือการเจรจานะให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยลดกำลังอ่อนกำลังในการที่จะมีทิฏฐิหมายมั่นในการที่จะวิวาทอ่อนกำลังตรงนั้นอ่อนลงอ่อนลงเรื่อยๆนะแล้วค่อยมาพูดถึงอะไรผิดอะไรถูกค่อยมาแก้กันแก้ความผิดเราก็จะดีขึ้นได้คนที่จะหยุดทะเลาะกันได้มีความสามัคคีกลมเกลียวกันได้มันต้องมีเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ต้องเห็นตรงกันแต่พระสูตรนี้ก็คือพูดถึงธรรมะอันพระผู้มีพระภาคประกาศไว้ดีแล้วเรื่องของโพธิปักขยธรรม37แล้วเราหาจุดที่มันจะลงกันได้เข้ากันได้เราพูดพิจารณาในเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นทำสิ่งตรงนี้ให้เกิดขึ้นตัวอย่างก็มีอยู่หลายอย่างที่ข้าพเจ้ายกมาเพื่อทำความสามัคคีให้เกิดกันได้ท่านผู้ฟังมีคำถามข้อเสนอแนะให้ส่งมาได้นะที่ puredhamma.com puredhamma.com หรือว่าส่งมาที่เลขที่1หมู่8ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีถ้าเป็นจดหมายหรือไปรษณียบัตรรหัสไปรษณีย์ก็41130วันนี้ข้าพเจ้าก็ขอลาไปก่อนเจริญพร